ofte sidder næsten med sin julebrød, sin julebrød, så god og sød. Han ligger, han spiser, han er så glad, for julebrød er hans bedste mad. Men rundt omkring står alle de små rotter, og de skotter, og de skotter. Vi vil så gerne have lidt julegodter, og de danser, danser rundt i ring. Men nissefar, han truer med sin store ske, vil I nu se at komme væk, for jeg vil have min julebrød i ro og fred, og ingen, ingen vil jeg dele med. Men rotterne, de hopper, de danser, og de svinser, og de svanser. De kigger efter brøden, og de danser, og de står om nissen tæt i ring. Og med sin krop, han gør et hop. Jeg henter katten, hvis I ikke holder op. Når katten kommer, skal det nok blive stop. Så bliver alle rotterne så bange, åh oh, så bange, åh oh, så bange. De vender sig og hopper et par gange, og en, to, tre, så er de væk.